się w pięknych Sudetach ze startem przy hotelu Gołębiewski w Karpaczu. To trzeba przeżyć. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Barbara, finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert jest, tak? No. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję produkty w promocji taniej i nawet na 30 lat 0% i w tym roku nie płacę. I RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. Jak ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert, co? Żegnamy reklamy. Środa, 24 lipca, jest godzina 8, tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry, w studiu także Romuald Wójcik, czas na serwis Trójki. Rząd złoży kolejne dwa wnioski o pieniądze z KPO jeszcze w tym roku, zapowiada wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Lista oskarżonych w sprawie Funduszu Sprawiedliwości z pewnością nie będzie jednoosobowa, mówi premier Donald Tusk. Rekordowe sumy wpłat od wyborców i dziesiątki tysięcy nowych wolontariuszy w kampanii wiceprezydent USA Kamali Harris. Jeszcze w tym roku rząd złoży kolejne dwa wnioski w ramach Krajowego Planu Odbudowy, zapowiedział w Polskim Radiu wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Jacek Karnowski dodał, że do tej pory Polska otrzymała z tego programu 26 miliardów złotych. To są bardzo duże środki, które polepszają sytuację polskich przedsiębiorców, zwiększają ich odporność po COVID-zie, ale także pomagają budować linie kolejowe czy chociażby offshory w Polsce. Ja wczoraj się spotkałem z przedsiębiorcami odnośnie funduszu Horeca. To jest taki fundusz, który przewiduje dla branży hotelowej i pokrewnej restauracyjnej możliwość uzyskania pieniędzy na jakieś nowe rozwiązania. Polska złożyła dotychczas jeden wniosek o wypłatę pieniędzy i otrzymała 6 miliardów 300 milionów euro oraz 5-miliardową zaliczkę. W tym roku Warszawa chce otrzymać w sumie około 23 miliardów euro. Marcin Romanowski odpowie przed sądem za nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, powiedział premier Donald Tusk. Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję sądu o niezastosowaniu aresztu wobec posła suwerennej Polski wraz z wnioskiem o zmianę postanowienia w pierwszej instancji i tymczasowe aresztowanie. Niezależnie od decyzji sądu odwoławczego, postępowanie będzie się toczyło, podkreślił szef rządu. Jeśli inaczej niż ja sądzę, sąd uzna, że ten immunitet jednak chroni pana Romanowskiego, będziemy się zwracali państwo polskie do zgromadzenia o uchylenie immunitetu, bo powody są oczywiste. Więc pan Romanowski i tak stanie przed sądem. I nie tylko on, czy w sprawie Funduszu Sprawiedliwości lista potencjalnych oskarżonych, ta ława oskarżonych, ona będzie naprawdę, nie będzie jednoosobowa. Prokuratura zarzuca byłemu wiceministrowi w rządzie PiS przekroczenie uprawnień i nieprawidłowe dysponowanie pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris w ofensywie. Są rekordowe sumy wpłat od wyborców partii, dziesiątki tysięcy nowych wolontariuszy i rosnące nadzieje demokratów na zwycięstwo. Na pierwszym wiecu wyborczym Kamala Harris przedstawiła swoją wizję kraju i ostro zaatakowała Donalda Trumpa. Kilka tysięcy osób przyszło na pierwszy wiec wyborczy Kamali Harris w Milwaukee w stanie Wisconsin. Demokraci przywitali ją owacyjnie. Harris nie zwlekała z krytyką Donalda Trumpa. Przypomniała, że w Kalifornii była prokuratorem generalnym. Zajmowałam się różnymi przestępcami, napastnikami seksualnymi, oszustami zdzierającymi z konsumentów i łamiącymi przepisy dla własnej korzyści. Tak więc znam osoby typu Donalda Trumpa. Harris dodała, że Donald Trump polega na dotacjach miliarderów i chce cofnąć kraj do przeszłości. Ale my się nie cofniemy, bo my walczymy o przyszłość. Sztab Kamali Harris poinformował, że od czasu rezygnacji Joe Bidena z kandydowania w wyborach na konta kampanii wiceprezydent USA wpłynęło już ponad 100 milionów dolarów od wyborców. Ponad 50 tysięcy osób zgłosiło się jako wolontariusze przy kampanii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Więcej natowskich manewrów na terenie Polski i na Bałtyku zapowiedział wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Uczestnicy niedawnego szczytu sojuszu w Waszyngtonie uznali, że aktualny plan obrony będzie jednym z najbardziej kompleksowych planów, jakie stworzono od czasów zimnej wojny, dodał wiceszef MON. Nasz kraj będzie kontynuować rolę jednego z liderów NATO w obszarze goszczenia sojuszniczych ćwiczeń wojskowych. Podkreślono także znaczenie dalszego wzmacniania struktur dowódczych. Polska wraz z Niemcami i Szwecją będzie odpowiedzialna za rotacyjne dowodzenie morskie na Morzu Bałtyckim. Wiceszef MON zapowiada też dalszą walkę z atakami hybrydowymi Rosji i Białorusi, w tym na granicy polsko-białoruskiej, oraz rozwój uzbrojenia i dalsze wsparcie dla Ukrainy. Wakaty są jednym z największych naszych wyzwań. Na 100 tysięcy etatów obsadzonych jest 94 tysiące, mówi szef policji. Szczególnie w dniu święta policji warto przypomnieć o ofercie naszej służby, podkreśla inspektor Marek Boroń. Zapraszamy wszystkich, bo to jest przede wszystkim bardzo ciekawa praca, służba z pasją. Przede wszystkim zapraszamy ludzi, którzy patrzą na bezpieczeństwo wewnętrzne naszego kraju, chcą się sprawdzić. Mamy naprawdę wiele pionów i tu każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno w pionie kryminalnym, jak i pionie prewencji, w centralnych laboratoriach, czy kryminalistycznym, czy zwalczanie cyberprzestępczości, czy jeżeli chodzi o zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Oferta nasza jest naprawdę bardzo szeroka. Obchody Święto Policji odbędą się w południe na Placu Zamkowym w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie sport. Sponsorami audycji są marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. A o sporcie, wydarzeniach, meczach, wynikach i pewnie też trochę o igrzyskach opowie Adam Malecki. Zaczynamy od igrzysk, bo Brazylia w piłce nożnej, Fidżi w rugby siedmioosobowym wywalczyły złote medale podczas igrzysk w Tokio. Fidżi także 8 lat temu na igrzyskach w Rio. W Paryżu tytułu nie będą bronić Brazylijczycy piłkarze, bo też na igrzyska się nie zakwalifikowali. Fidżi w rugby jak najbardziej. Flying Fijians w siódemkach w Paryżu zagrają już dzisiaj o 20:30 ze Stanami Zjednoczonymi. W pierwszym meczu na inaugurację o 15:30 Samoa zmierzy się z Australią, a w turnieju piłkarskim od 15 w grupie B. Argentyna zagra z Marokiem, a w grupie C Uzbekistan z Hiszpanią. Mecz gospodarzy Francuzów o 20:30 ze Stanami Zjednoczonymi. Kontynuujemy wątek piłkarski, by powiedzieć o efektownej wygranej na Litwie Jagiellonii Białystok. Mistrz Polski w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów pokonał 4-0 FK Poniewierz, co robi wrażenie także na mediach litewskich i samych rywalach. Steen Vreven, cytowany po meczu przez litewskie portale, powiedział, że jego drużyna starała się wywierać na początku presję, ale ostatecznie to Polacy byli lepsi. Mają dużą jakość na boisku na wszystkich pozycjach, a wynik jest w 100% sprawiedliwy i dokładny, zaznaczył trener litewskiego klubu. Piłkarze z Poniewierza nie byli faworytami tego spotkania. Litewski komentator po końcowym gwizdku powiedział: widzieliśmy, że ta przewaga ze strony Jagiellonii była nie tylko na papierze, ale zawodnicy demonstrowali ją też na boisku. Potrzeba cudu sensacji i zrobienia czegoś, co jest nie bardzo możliwe. Z kolei telewizja TV3 zwróciła uwagę na to, że do Poniewierza przybyło ponad 2000 niezwykle hałaśliwych kibiców z Polski. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Dodam, że 3 gole strzelił wczoraj Jesus Simas, a rewanż zostanie rozegrany w Białymstoku 31 lipca. Wygrana 4-0 także drużyny Bodo Glimt z ekipą z Rygi, więc to z Norwegami najprawdopodobniej zagra Jaga w kolejnej rundzie. Zwyciężyły wczoraj także Dynamo Kijów z Partizanem Belgrad 6-2. To spotkanie rozgrywane było w Lublinie. W Lugano asysta Sebastiana Szymańskiego i wygrana Fenerbahce 4-3. W tenisie wygrany awans w WTA 125 Warsaw Open Urszuli Radwańskiej, Mai Chwalińskiej i Ginny Feistel. W Pradze do ćwierćfinału awansowały Magdy, Linet i Fręcha. W drugiej rundzie Challengera jest w Szwajcarii Kamil Majchrza, który w pierwszej pokonał innego Polaka, Maxa Kaśnikowskiego. Sponsorami audycji byli marka Polski Cukier oraz Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Nie tylko Flying Fijians mają szansę na trzecie złoto olimpijskie, ma taką szansę Fijians, też tak? Ich wielki Flying gwiazdy. Fijians. Tak, tak. A, Jerry Tuai. Oto jest jeden z najwybitniejszych Fidżijczyków w historii na pewno. Jest tam bardzo ceniony w tym kraju. Siedmiodolarówkę mają, prawda? Tam taki banknot został specjalnie wydrukowany tak, dla nich, na ich cześć. No bo to jest największa, najważniejsza sportowa drużyna właśnie w historii tego państwa i Jerry Tuai także w igrzyskach w Paryżu. Proszę podglądać, jak będzie sobie radził. A ja podglądam, jaki mamy poranek. No poranek rześki, 27 stopni Celsjusza w cieniu, napisał do nas pan Stefan i dołączył zdjęcie pięknej laguny. To nie może być w Polsce, bo w Polsce o poranku mamy od 17 stopni na północy do 21 na południowym wschodzie. Po południu najcieplej będzie także tam, czyli na południowym wschodzie do 29 stopni Celsjusza. Co ważne, z zachodu na wschód będą dziś przemieszczać się deszczowe i burzowe chmury i tych chmur będzie sporo, więc te przelotne opady deszczu i także burze, a na południu burze z gradem możliwe w bardzo wielu miejscach Polski. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już ponad pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Jesteśmy dla Was i blisko Waszych spraw. Bez abonamentu nie będzie reportaży, programów interwencyjnych, regionalnego sportu czy informacji. Zostanie tylko cisza, dłuższa niż 4 sekundy. To Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 10 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. A to oznacza, że czas na trzecią godzinę audycji porannej. Co mamy w planie? Rozmowa polityczna, bez uników, w planie na początek. Gościnią Renaty Grochal będzie marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Po rozmowie politycznej moja z Państwem rozmowa, a konkretnie ja pytam, a Państwo odpowiadają. Dwoje z Państwa, bo mówimy o wakacyjnej mniejszej grze, do której już teraz można się zgłaszać. Dwie dwójki i 7 trójek. A po mniejszej grze powiemy jeszcze o akcji Psy Jazna Wielkopolska. Falling down is fun, now I can't stop. Wait it out, I tell myself soon everyone will be gone. It's the loneliness that makes me think this way. It's the loneliness that I could never. Linda, Linda, Soul in my head to w Trójce, ale teraz już czas na politykę, bo jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszą gościnią jest dzisiaj Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałkini Senatu Koalicja Obywatelska. Witam. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Czy koalicja 15 października oszukała kobiety? Oddajcie K3 stołki. I to wczoraj krzyczały kobiety ze strajku kobiet przed Sejmem. Nie. I to było, powiem tak, jedno z takich łagodniejszych sformułowań. Znaczy, ja nie dziwię się, że kobiety wyszły na ulicę i nie dziwię się, że są wkurzone. Jeżeli popatrzymy na historię ostatnich lat tego, jak kobiety upominały się o swoje prawa, o swoje bezpieczeństwo i Koalicja Obywatelska, bo w jej imieniu mogę mówić, szła z obietnicą, że uregulujemy i wspomożemy taką sytuację, żeby kobiety czuły się w Polsce bezpiecznie. Sprawę aborcji. Pani była jedną z twarzy tego projektu, ale ta sprawa wprowadzającego aborcję do 12 tygodnia na życzenie. Mówiliśmy o sprawie aborcji, mówiliśmy o in vitro, mówiliśmy o wielu rzeczach. ale sprawa aborcji spowodowała, że przez ostatnie lata wielokrotnie kobiety były na ulicy, bo chciały czuć się bezpiecznie i chcą się czuć bezpiecznie. I ta ustawa, która miała znieść karanie za pomoc w wykonaniu aborcji, miała zapewnić kobietom bezpieczeństwo, żeby się lekarz nie wahał zrobić tej aborcji, kiedy ona jest dla kobiety niezbędna. I tutaj mówienie, że każdy, mamy swoje poglądy, swoje sumienie. Ja też mam sumienie i ja nie chcę brać odpowiedzialności za bezpieczeństwo i życie kobiet. Jeżeli trzeba jej pomóc, trzeba jej aborcję zrobić, to należy zrobić, żeby to było bezpieczne, żeby to się działo bezpiecznie dla kobiet. Ale pani mówi to do Romana Giertycha, kolegi z klubu Koalicji Obywatelskiej, który wyciągnął kartę demonstracyjnie podczas głosowania? Wszystkich, bo bardzo łatwo zasłaniać się własnym sumieniem. Każdy z nas ma sumienie i każdy powinien żyć zgodnie z własnymi wartościami. Ale nie możemy narzucać innym, jak mają podejmować decyzje, a dwa, pozbawiać ich bezpieczeństwa. A takie traktowanie prawa i taki sposób myślenia o prawie powoduje, że kobiety czują się zagrożone, czują się raz, że oszukane, że nie idzie to tak szybko, jakby chciała, dwa, że w ogóle tego nie ma. Ale politycy PSL-u, 24 posłów zagłosowało przeciwko dekryminalizacji pomocy w aborcji. Mówią tak, nie było tego w ustawie, w umowie koalicyjnej. Ja przeczytam, co było. Wzmocnimy prawa kobiet, które będą kluczowym obszarem działań koalicji. Unieważnimy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Kobiety mają prawo do decydowania o sobie. Czyli tak naprawdę dwa ogólniki plus to, że zostanie unieważniony wyrok Trybunału. Ale dwa ogólniki, no ale w tym się mieści. Jeżeli chcemy zapewnić bezpieczeństwo kobiet, trzeba je po prostu wprowadzić prawnie. Czyli jaki scenariusz teraz jest realny? Bo premier Donald Tusk powiedział wczoraj, że źle się z tym czuje, nie daliśmy rady, będą wytyczne dla prokuratury. Czyli właściwie w sprawie aborcji Donald Tusk mówi, nie uda się uchwalić żadnego projektu liberalizującego w tej kadencji. Żeby to się udało uchwalić, musi być większość na sali sejmowej. Ja wiem, że trzech moich kolegów nie wzięło udziału w tym głosowaniu i mam o to do nich żal, bo obiecaliśmy to. Jeżeli popatrzymy, jak kobiety głosowały w tych wyborach w październiku, jak były aktywne, na kogo głosowały, to jest nasze zobowiązanie wobec nich. Umawialiśmy się, że rozwiążemy ich problemy. Mam o to do moich kolegów pretensje, ale problem polega na tym, że gdyby oni nawet zagłosowali, to i tak ta ustawa by nie weszła w życie, nie przeszłaby nawet do Senatu. Dlatego jedyne, co możemy robić, to pracować, rozmawiać, przekonywać, zachęcać, tłumaczyć. Trudna praca, ale musimy tę większość zdobyć. No ale teraz są dwa scenariusze. PSL domaga się skierowania pod głosowanie ich ustawy, która tak naprawdę przywraca ten tak zwany kompromis z 93 roku, czyli sytuację sprzed wyroku Trybunału pani Przyłębskiej. I drugi projekt to jest projekt Lewicy, która chce wrócić do tego samego, co zostało odrzucone. Jaki według pani jest realny scenariusz? Na razie nie mamy żadnego projektu, bo to są tylko obietnice, że to się będzie działo. Oczywiście w tej sytuacji każda ustawa, która ułatwia, zabezpiecza w jakimkolwiek stopniu bezpieczeństwo kobiet, jest ważna, ale ona nie rozwiązuje problemu. Czyli najpierw powrót do tego kompromisu. To nie rozwiązuje problemu, dlatego że to jest tak naprawdę kapitulacja. Bo kobiety i życie odrzuciło ten tak zwany kompromis. No lata pokazały, że on się nie sprawdził, nie zapewnia oczekiwań kobiet, wpływa negatywnie na ich życie. Jeszcze na dodatek został wycofany przez część klasy politycznej, uważając, że narusza z kolei ich wartości. Więc to nie jest żadne rozwiązanie. Pomaga oczywiście w skrajnych przypadkach, ale nie posuwa spraw kobiet ani o jeden centymetr. No ale dzisiaj te sprawy kobiet stoją w martwym punkcie. Jaki jest scenariusz realny? Realny scenariusz jest taki, że wszystkich nas czeka niestety bardzo ciężka praca przekonywania i zbierania tych głosów. Jeżeli chodzi o nasz klub Lewicy, Trzecią Drogę, tutaj nie ma problemu. Musimy zdobyć kilkanaście głosów po drugiej stronie, bo ja chciałam też przypomnieć, że na tym głosowaniu także nie było części posłów PiS-u, więc 14 to jest dużo. I jak teraz przyjdą, to ta różnica będzie jeszcze większa. Ale do tej pory mogliście mówić tak, chcemy mieć swojego prezydenta, żeby właśnie takie ustawy jak liberalizacja aborcji wchodziły w życie, żeby inne ustawy wchodziły w życie, bo Andrzej Duda zablokuje. Dzisiaj widać, że to nie Andrzej Duda jest problemem, tylko problemem jest konserwatywny Sejm, który nie jest w stanie nawet tego uchwalić. Konserwatywny Sejm, bo tak wybrali Polacy. Polacy wybrali takich polityków, którzy właśnie w tym Sejmie podejmują takie, a nie inne decyzje. A nie obawia się pani, że stracicie głosy kobiet? Ja jestem przekonana, że kobiety myślą bardzo racjonalnie i jeżeli popatrzą na to, co robi moje ugrupowanie, nawet na jeden dzień nie zostawiłyśmy kobiet samych. Premier ogłosił wczoraj razem z ministrą pracy i rodziny Agnieszką Dziemianowicz-Bąk projekt renty wdowiej. Ma wejść od 1 lipca 2025 roku. Co to będzie ta renta wdowia? Ja bardzo się cieszę, że ten projekt wreszcie będzie procedowany. Właściwie od 2015 roku, kiedy jeździłyśmy po Polsce i rozmawiałyśmy z seniorami, temat tego, kiedy jeden z małżonków zostaje sam i jednego dnia tak skromne dochody, bardzo skromne dochody emerytów rozpadają się, zostaje tylko połowa, nie dające szansę nawet na utrzymanie mieszkania czy na jakiekolwiek życie. Tak naprawdę to pozbawiało te osoby od razu godności, bo nie było ich stać na dzień następny. To jest dobre rozwiązanie, praktykowane w wielu krajach i cieszę się, że będziemy to mogli robić, bo to zabezpieczy w jakim stopniu jednak szanse na godne życie osób, które doznały straty najbliższej osoby. Ale tam jest taki zapis, że osoba, która zostaje, może przejąć do połowy emerytury małżonka. To jest tak, małżonka. Że osoba, która zostaje, może wybrać, czy chce mieć w 100% swoją emeryturę, tak. I 50 do 50, bo na razie będziemy do tych 50% dochodzić, 50% współmałżonka, a jeżeli współmałżonek miał większą emeryturę, 100% współmałżonka i 50% swoje. Ale właśnie o to chciałam zapytać. Dlaczego nie od razu 50%, tylko najpierw 20, najpierw 15%, później 20% i dopiero docelowo 50%? To niestety zależy tylko od sytuacji budżetu, naszego budżetu. I im lepszej kondycji będzie budżet, tym szybciej będziemy mogli dojść do tych 50%. No ale na razie jest procedura nadmiernego deficytu wszczynana przez Komisję Europejską. Dlatego trzeba bardzo rozważnie działać, ale na pewno to rozwiązanie jest dobre, potrzebne i naprawdę oczekiwane przez seniorów. Ale coraz więcej rozbieżności jest w koalicji, bo nie ma zgody części trzeciej drogi Szymona Hołowni i jego partii na kredyt 0%. Składka zdrowotna, zmiany w składce zdrowotnej ciągle dzielą koalicję. Ja bym bardzo chciała, żeby nasi koalicjanci z koalicji 15 października zdali sobie sprawę, że w całości razem wszyscy odpowiadamy na to, co dzieje się w Polsce i że trzeba razem w rządzie dogadać się do rozwiązań, które chcą, bo każda partia będzie chciała się różnić, ale to musi być wspólnie przygotowane, poszukać najlepszych rozwiązań i wolałabym, żeby te debaty odbywały się na forum rządu i tam znajdowano rozwiązania, bo czas leci. Mieszkań brakuje, młodzi ludzie czekają na mieszkania i nie można się kłócić w jaki sposób i kto je ma lepsze pomysły, tylko znaleźć taki, który jest możliwy do przeprowadzenia i zrobić to jak najszybciej. No ale jeśli chodzi o ten kredyt 0%, to wiele osób, wielu ekspertów uważa, że to tak naprawdę jeszcze wywinduje ceny mieszkań i po prostu jest pomocą dla deweloperów. Znaczy, trzeba znaleźć rozwiązanie. Każde rozwiązanie, ktoś ocenia, że komuś pomoże, komuś zaszkodzi, że podniesie ceny mieszkań, pomoże deweloperom. Trzeba usiąść, obliczyć, co daje największą szansę, żeby powstało jak najszybciej dużo mieszkań i młodzi ludzie mogli z tych mieszkań korzystać. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to robić. Są propozycje, są eksperci, jest rząd i trzeba to zrobić jak najszybciej. Ja o tym mówił Donald, to trzeba się dogadać i działać. A czy koalicja się rozbije o te różne kwestie sporne? Bo mamy aborcję, mamy związki partnerskie, które też dużo emocji wywoływały. Mamy te kwestie ekonomiczne. Ale dobrze, że związki partnerskie nie wywołują już emocji wśród Polaków, którzy akceptują i chcą, żeby ta sprawa także została jak najszybciej rozwiązana. Więc... No aborcja też nie wywołuje, bo okazuje się, że w sondażach większość nawet wyborców to może czasami trzeciej drogi mówi, że jest za aborcją, a ich wybrańcy w Sejmie blokują to. Może trzeba słuchać tego, co mówią Polacy. I ja pamiętam, jak kiedyś Polacy nie akceptowali in vitro, bo nie wiedzieli o in vitro. Teraz akceptacja dla tej metody jest ogromna i nie było problemów z przeprowadzeniem i wprowadzeniem tej ustawy i tego programu, że pary mogą korzystać z wsparcia państwa. Ale czy to oznacza, że jeszcze przed nami 10 lat, 20 lat, zanim rzeczywiście dogonimy Unię Europejską w sprawie aborcji, czy w sprawie różnych praw kobiet? Te sprawy nabrały przyspieszenia. Świadomość Polaków, świadomość Polek jest zupełnie inna. Wiedzą, że mają prawo, obowiązek upominać się o swoje, że nie, zresztą tak jak wywalczyły Polki prawa do wyborcze, też nie stały z boku, nie czekały, tylko głośno się to upominały. Tak samo teraz to robią i mojej partii nie trzeba do tego przekonywać. My musimy jako politycy zbudować większość. Ale ma pani, może pani powiedzieć dzisiaj Polkom, że ta kadencja jest stracona dla ich większych praw, bo macie właśnie koalicjantów? Nie mogę tak powiedzieć, dlatego że nauczyłam się, że w polityce różne rzeczy dzieją się i nas zaskakują, a wiem, że no także ci inni politycy no widzą, o czym mówią ludzie, o czym mówią kobiety, widzą te protesty i nie mogą przechodzić nad tym obojętnie, no muszą zareagować. No, ale później... Jeżeli myślą poważnie o tym, że będą chcieli dalej pracować w Sejmie, dalej zyskać mandat wyborczy. A czy Koalicja Obywatelska nie czuje się trochę oszukana przez trzecią drogę? Bo z jednej strony Donald Tusk nawoływał przed wyborami, głosujcie na trzecią drogę, bo mogą nie wyjść do parlamentu. Prosił o takie głosowanie taktyczne, więc wielu wyborców takich bardziej liberalnych zagłosowało na trzecią drogę. A dzisiaj oni mówią, nie ma tego w umowie koalicyjnej, nie głosujemy za aborcją, czyli trochę na gapę przyjechali. Ja mam nadzieję, że po wyborach prezydenckich, bo one także powodują, że każde ugrupowanie chce pokazywać swoją wyjątkowość i to jeżeli inne, mam nadzieję, że to się uspokoi i zaczniemy naprawdę myśleć o tym, co trzeba razem wspólnie zrobić. A tych obszarów, gdzie możemy zrobić bardzo dużo wspólnie, jest bardzo dużo. A sprawy kobiet są bardzo ważne, bo jeżeli chcemy, żeby nasze społeczeństwo w pełni się rozwijało, muszą być kobiety, które czują się bezpiecznie i pewnie w naszym kraju. Kto będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich? Poznamy oficjalne stanowisko Rady Krajowej. No nie, to jest program bez uników. To jest program bez uników. Oczywiście dlatego bez uników mówię. Zbyt długo jestem w polityce. Wszystko się może w ciągu tygodnia, dwóch tygodni zmienić. Dzisiaj oczywiście naszym kandydatem jest Rafał Trzaskowski, który całą tę kadencję ostatnio pokazuje, że przygotowuje się do tej roli. Ale polityka zarówno w Polsce, jak i w Stanach, jak na całym świecie pokazuje, że wszystko jest zawsze możliwe. No pani wie, co pani mówi, dlatego że pani też była kandydatką w wyborach prezydenckich i się pani wycofała. Tak, bo kandydat musi mieć poparcie własnego ugrupowania. Ale czy to oznacza, że Rafał Trzaskowski może, jest taka sytuacja na przykład, nie wiem, wojenna, że Rafał Trzaskowski ale może się okazać złym kandydatem? Ja nie mówię o spekulacjach na razie. Rafał Trzaskowski jest, ja nie lubię tego formy naturalnej, ale jest naszym kandydatem. Ale też wiem, że w polityce wszystko się może zmienić. Przeżywaliśmy, zaskoczyła nas pandemia, zaskoczyła nas wojna w Ukrainie. Ciągle coś się wydarza, dlatego polityka to jest tak, że taki czas, że trzeba być przygotowanym na różne rozwiązania. A teraz zaskakuje nas Kamala Harris, która może być kandydatką demokratów w Stanach Zjednoczonych i o tym będziemy rozmawiać z panią marszałek w części internetowej. Naszą gościnią w Trójce była Małgorzata Kidawa-Błońska, Koalicja Obywatelska, marszałkini Senatu. Przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki. Proszę z nami zostać. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Ochotnicze chówce pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika. Wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie. Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Jak lato, to Allegro Your Season. Wakacje w pięknym stylu? Kupuj walizki Witchen, Ochnik, Puccini, Wings i innych marek już od 129 zł. Bo wszystko, czego potrzebujesz na lato, znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. A teraz prognoza dla zmotoryzowanych. Mamy dwie wiadomości. Do kraju zbliżają się skutki nowych norm emisji, w tym możliwe zmiany cen samochodów. Dlatego Lexus wprowadził nową ofertę Last Minute. Last Minute z Lexusem to nie tylko promocyjny leasing 105%, lecz także inne korzyści. To najlepsza okazja, aby cieszyć się nowym Lexusem. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Na zegarach pół godziny do dziewiątej. A w radionawigatorze Trójki Anna Hardej. Zaczynamy od Wielkopolski, bo na A2 utworzył się duży zator w stronę Świecka. Stoją kierowcy między węzłami Poznań Wschód i Krzesiny. Na A4 też trzeba postać. To odcinek Chrosna-Frywałt. Korek mamy w obu kierunkach. No i też spowolnienia na A4, czyli obwodnicy Krakowa, są w stronę Katowic. Przy węźle Kraków-Południe stoją kierowcy, a także przed węzłem Kraków-Tyniec. Droga 22 Malbork-Starogard-Gdański. W Gnojewie na 350 km zderzyły się dwa samochody osobowe. Bilans tego wypadku to 3 ranne osoby. Wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. Na drodze numer 50 w województwie mazowieckim też trzeba uważać. To odcinek Mszczonów-Grójec. W miejscowości Budki Petrykowskie na 134 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i tutaj również wprowadzono ruch naprzemienny. Na Pomorzu mamy korek na trasie S6. Przy węźle Kowale stoją kierowcy, ale też stoją ci, którzy zjechali z S6 na 7 na węźle Gdańsk-Południe. W miejscowości Głębokie mamy korek w stronę Elbląga. To będzie ciepły, choć nieupalny dzień. No chyba, że 29 stopni uznamy jednak za upał, bo to odczuwalnie niewiele mniej niż takie na przykład 31, prawda? A 29 stopni pokażą dziś termometry w południowo-wschodniej Polsce. Najchłodniej będzie nad morzem. Pozdrowienia dla urlopowiczów. Tam od 18 do 20 stopni. Podobnie w obszarach podgórskich. Z zachodu na wschód kraju będą dziś w ciągu dnia przemieszczać się deszczowe i burzowe chmury. Na południu burze mogą też oznaczać opady gradu. Alerty IMGW dotyczące burz wydano dziś dla zachodniej części kraju. Tak na zachód od Warszawy to w zasadzie cały obszar pokryty właśnie tymi alertami. 28 minut pozostało do 9. Za kilka minut w Trójce mniejsza gra. Czy ktoś jeszcze ma ochotę na udział? Dla zwycięzcy to okazja do wyboru piosenki na zakończenie porannej audycji. Piosenka dowolna i z dedykacją na przykład o tej porze w radiu to z tego co wiem rzadkość. Także chyba warto. 2 dwójki i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tyle tu do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Siebie, siebie, siebie, siebie, siebie. Siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, chcę tyle, a nawet wreszcie, siebie tak dużo, jak nigdy wreszcie, tyle, co ciało moje uniesie, siebie tak bardzo, jak nigdy wcześniej, chcę więcej siebie. Dwadzieścia dwie minuty do dziewiątej. Czas na mniejszą grę. Mniejsza gra. Niespecjalnie chętnie dziś Państwo opowiadali o swoich wirtualnych miłościach, ale zgłoszenia do mniejszej gry przybyły szybko. Są z nami pani Magdalena. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Michał. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja trzymam już w dłoni dziś akurat 50-groszówkę do losowania. Kolejności. Pani Magdaleno, proszę wybrać orzeł czy reszka. No to orzeł. Dobrze. O, znów mi wylądowało na nogach, ale jest orzeł. Był orzeł. Nie mam świadków, ale proszę mi wierzyć. Czy pani odpowiada jako pierwsza, czy jako druga? Mogę jako pierwsza. Dobrze, a więc taką... na siebie. Będziemy mieli kolejność, pytanie na siebie, tak, dobrze. To będziemy mieli taką kolejność. Pani Magdalena będzie odpowiadała w serii pytań do każdego z uczestników jako pierwsza, pan Michał jako drugi. Ja dodam tylko, że pani Magdalena jest z Rudy Śląskiej, a pan Michał z Dąbrowy Górniczej. Także mamy dziś pojedynek śląsko-zagłębiowski. Może być ciekawie. Emocje rosną, mam nadzieję, w takim razie. Panie Michale, jest pan z nami? Bo tak coś nie tak, słyszę. Jest pan. A jest pan, dobrze. To świetnie. W takim razie zaczynamy od pytania do pani Magdaleny. Pani Magdaleno, tak. Konstytucja Stanów Zjednoczonych powstała w 1787 roku, weszła w życie 2 lata później. Składa się z tekstu podstawowego oraz 27 poprawek. Zaczyna się od słów "We the people", czyli "my, naród". A który z polskich polityków, wówczas jeszcze nie prezydent, w ten sposób rozpoczął swoje wystąpienie w amerykańskim kongresie w listopadzie 1989 roku? Powiedział "We the people". O, rany, rany, zupełnie nie mój klimat. Aż wstyd, że nie wiem, ale nie, chyba nie wymyślę. Dobrze, pozwolę sobie na podpowiedź. To później był prezydent. Był jednym z prezydentów Polski po 89 roku. O matko. Nie, niestety, dobrze, nie to nie mamy odpowiedzi. Niestety, to był Lech Wałęsa. On ku uciesze amerykańskiego kongresu i zebrał wtedy wielkie owacje. Zaczął właśnie przemówienie od słów "my naród" w języku angielskim. No dobrze, a tak więc pasowałby. Tak, nie mamy tutaj punktu dla pani Magdaleny. Pan Michał teraz odpowiada z szansą na swój pierwszy punkt w mniejszej grze. Panie Michale, w piątek w trakcie ceremonii otwarcia 33. letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu zapłonie znicz olimpijski. No, będzie go niósł podczas ceremonii otwarcia m.in. amerykański raper Snoop Dogg. To ciekawostka. A teraz już konkretne pytanie, które brzmi: z którego z europejskich krajów ogień zawsze rusza w drogę do miasta, w którym odbywają się Igrzyska? W Grecji, z Aten, z Olimpii. Tak jest, z Grecji, dokładnie z Olimpii. Zaliczamy tę odpowiedź absolutnie, a więc jest punkt dla pana Michała. No pani Magdo, trzeba zremisować, nie chcę nakładać presji, ale będę próbował tą pomóc o tyle, o ile mogę, czyli bardzo wyraźnie wszystko przeczytam. Pytanie do pani numer 2. 13 listopada tego roku minie 100 lat od dnia, w którym Akademia Szwedzka przyznała po raz drugi w historii Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury pisarzowi Władysławowi Reymontowi. Uzasadnienie było krótkie: za wybitny epos narodowy. O jaką powieść chodziło? A jeszcze raz mogę pytanie? Tak. 100 lat minie 13 listopada od dnia, w którym przyznano Władysławowi Reymontowi po raz drugi Nagrodę Nobla. Uzasadnienie brzmiało: za wybitny epos narodowy. O jaką powieść, o który epos chodziło wtedy Akademii Szwedzkiej? Jeden, co mi się kojarzy, to Chłopi. Rzecz jasna, są to Chłopi, tak jest, absolutnie. Fenomenalna opowieść. Pamiętam taką historię ze szkoły, gdy mieliśmy pisać rozprawkę o Chłopach i powiedziałem dość buńczucznie do nauczyciela języka polskiego, że to można by książkę napisać. A on odpowiedział dość szybko i zgodnie z prawdą: no, Reymont napisał. Więc to by się zgadzało. Dobrze, drodzy państwo, mamy w tej chwili remis, ale szansa przed panem Michałem na zwycięstwo w mniejszej grze. Panie Michale, Trójka ma swoją siedzibę przy ulicy Myśliwieckiej 357 w Warszawie, to wiemy. Tuż obok, dokładnie przy Łazienkowskiej, jest stadion jednego z klubów piłkarskich. On gra w Ekstraklasie, oczywiście. Zakończył ten sezon miniony na trzecim miejscu. A jak brzmi nazwa tego klubu? Legia Warszawa? O tak, to było wiadomo, że pan będzie wiedział. O tak, z Zagłębiem się Legia lubi, z tego co wiem. To trafiło się proste. No dobrze, pan Michał wygrywa dzisiaj mniejszą grę. No cóż. Dziękuję. O, mamy fanfary. Pani Magdalena gratuluje, a więc jednak wszystko z duchem sportu, tak po olimpijsku. Pani Magdaleno, bardzo dziękuję za udział i za odwagę. Dziękuję również. Tak, panie Michale. Mogę coś dorzucić? Bardzo proszę. Jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie Lecha Wałęsy w kongresie, to tłumaczem był świętej pamięci Jacek Karabiński. O, to jeszcze mamy dodatkową informację, za którą dziękujemy, a ja poproszę o jeszcze jedną, panie Michale. Jaki utwór pan nam wybiera na koniec tej porannej audycji? Szkocka grupa Travis. Mhm. Tytuł piosenki Closer. Dobrze. Fajny teledysk. O, teledysku nie pokażemy za bardzo, niestety, ale wysłuchamy. Ben Stiller tam gra. Dobrze, w takim razie wysłuchamy tego utworu bez teledysku w radiu dzisiaj na zakończenie porannej audycji. Już go szukamy w bazie. Panie Michale, bardzo dziękuję, gratuluję raz jeszcze. Dzięki, super. To była mniejsza gra w Trójce. Kolejna jutro. Jutro ostatnia w tym tygodniu, bo w piątki mniejszej gry nie ma, przypominam. Więc jutro, jeśli ktoś ma ochotę w tym tygodniu zagrać, ostatnia szansa. Po 8 będę zapraszał do zgłaszania się do mniejszej gry. Jakby co. Pablo Pawo i Ludziki to teraz Przetańczone Serca w Trójce. Mamy kwadrans plus minutę. 16 minut do 9. Lot. Zaklęte rewiry, samotni śmiech znika jak Alicji kot. Słowa dwa przy barze, zdarzeń dalszy chłód. Zgoda mieszka w oczach, rytm jak w sercach dwóch. Przetańczone szczęścia, tańczone w serce, stroboskopy jak ręka alkoholem w strach. Szybki mecz oddechu w drzwiach, a potem stół. Wygodnie w pościeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Rano jakaś kawa i z lodówki coś, idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemranych gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wróci stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. A teraz będzie zamknięcie kompozycji klamrowej porannej audycji. Nieprzypadkowo się to wszystko układa, proszę mi wierzyć, bo na początku naszego spotkania w przeglądzie prasy czytałem Państwu o podróżach z psami, a w zasadzie o braku możliwości latania z psami do Stanów Zjednoczonych liniami LOT od 1 sierpnia. Takie zasady, taki zakaz LOT wprowadza w odpowiedzi na amerykańskie przepisy. Ale spokojnie, w ramach tak zwanej turystyki krajowej z pieskami podróżować można swobodnie, a nawet coraz swobodniej, bo Polska organizacja turystyczna uruchomiła kampanię Psyjazna Wielkopolska w odpowiedzi na rosnącą popularność podróżowania z psami. Celem tej kampanii jest promocja miejsc, które można zwiedzać z czworonogami i nie chodzi tylko o miejsca w otwartej przestrzeni, w otwartym terenie. Dla miłośników podróży z pupilami stworzono specjalną stronę internetową, a na niej już teraz znajduje się ponad 30 miejsc przyjaznych psom. Co pan myśli o tym, żeby psy miały dostęp, miały wejście do różnych muzeów, restauracji, jakichś kawiarni, do różnych przestrzeni publicznych? A co one komu przeszkadzają? Dlaczego mają nie mieć wejścia? Jak komuś przeszkadza, no to wszystkim, to tak samo jak i człowiek komu przeszkadza. Nie rozumiem. Z naszej obserwacji wynika, że często zdarza się, że świadomi psi opiekunowie, którzy lubią spędzać czas ze swoimi podopiecznymi, rezygnują z wyjazdów bądź z wyjazdu do konkretnej lokalizacji, jeśli oznacza to, że muszą szukać dla swojego psiaka jakiejś dodatkowej opieki. Anna Brykarska-Domańska, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Bo choć coraz łatwiej jest znaleźć hotele i restauracje, do których można przyjechać z psem, to nie tak łatwo jest znaleźć atrakcje turystyczne, do których można razem wejść. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie już od kilku lat można zwiedzać z czworonożnym przyjacielem. Jakub Pera, kierownik działu promocji i marketingu Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Zaczęło się dość niewinnie, ponieważ nasz kolega zaczął do pracy przychodzić z psem. Ten jego piesek tutaj zaaklimatyzował się bardzo szybko w naszym środowisku. No, uznaliśmy, no dlaczego nie pozwolić innym pieskom odwiedzać naszego muzeum. Też pewnie zaaklimatyzują się bardzo szybko i faktycznie tak się stało. Odbiór był natychmiastowy, bardzo pozytywny. Dzisiaj te pieski to dla nas codzienność, nic nadzwyczajnego. Do tej pory powstała strona internetowa kampanii pod adresem wielkopolska.travel/psyjazna, na której można znaleźć mapkę z ponad 30 atrakcjami turystycznymi, które właśnie można odwiedzić wraz z psem. I są to na przykład muzea, zabytkowe dworki, skanseny czy nawet parowozownie. Planujemy cały czas ją rozwijać o kolejne propozycję atrakcji? Jakiś czas temu zaczęliśmy udostępniać posty w muzealnych mediach społecznościowych z naszym pieskiem Mimkiem, który od 15 lat mieszka w Muzeum Domu Arkadego Fidlera w Puszczykowie. Marek Olivier Fidler, wicedyrektor Muzeum Arkadego Fidlera w Puszczykowie. Zauważyliśmy duże zainteresowanie tematem. Dostajemy wiele telefonów, czy istnieje możliwość zwiedzania muzeum z pupilem. Odpowiadamy, że oczywiście. Do programu zaprosiła nas Wielkopolska Organizacja Turystyczna. I naprawdę, jak akcja ruszyła i jest promowana w mediach, to coraz więcej gości przychodzi z czworonogami. Spotykamy się jeszcze czasami z taką sytuacją, że przyjeżdża do nas rodzina z psem i jeden z opiekunów zostaje na zewnątrz budynku. Reszta zamierza zwiedzać. Musimy i z przyjemnością to robimy, interweniować, zapewniać, że można z pieskiem. Zapraszamy wręcz do środka. Spotyka się to z bardzo pozytywnym odbiorem i wręcz z podziękowaniami bardzo często. Standardem jest to, żeby pies był na smyczy i podczas zwiedzania pod pełną kontrolą i opieką swojego właściciela. No i każdy też świadomy podróżnik z psem powinien znać swojego psa i zastanowić się nad tym, czy będzie to dobry pomysł, czy nie, i jak się do tej wyprawy przygotować. Oczywiście, aby możliwe było zwiedzanie muzeum z czworonożnym przyjacielem, musieliśmy pewne wyzwania podjąć, które nie są jakimś wielkim wyrzeczeniem, ale jednak zadbać należy szczególnie o higienę, o czystość. Przede wszystkim także o bezpieczeństwo zarówno eksponatów, ale i innych zwiedzających. Przygotowaliśmy też miejsce, w którym czworonożni przyjaciele mogą napić się wody świeżej. W holu jest takie stanowisko, więc myślę, że te wyzwania są niewielkie. Nasz piesek Mimek bardzo się cieszy na gości z psami i chętnie dzieje się piciem. Popieramy tę akcję, bo widzimy zainteresowanie i zachęcamy do odwiedzenia Muzeum Arkadego Fidlera w Puszczykowie razem z pieskiem albo kotkiem lub innym zwierzątkiem. Jeśli chodzi też o samego psa, no to dla niego też nie jest ważna architektura danego miejsca czy jego historia, natomiast jest to doskonała okazja do poznania nowych zapachów, eksploracji nowego otoczenia, stymulacji umysłowej czy też aktywności fizycznej, no i co najważniejsze, do pogłębienia relacji z opiekunem. Tym tematem zajęła się Ola Dobieszewska, a pan Michał z Dąbrowy Górniczej zwyciężył dzisiaj w mniejszej grze. Pokonał panią Magdalenę z Rudy Śląskiej w zagłębiowsko-śląskim pojedynku. Gratulacje dla pana Michała, ale prawo zwycięzcy jest konkretne. Pan Michał wybrał utwór na zakończenie porannej audycji. Szkocka grupa Travis, jak usłyszeliśmy, utwór Closer. Jak także usłyszeliśmy, warto rzucić okiem na teledysk z Benem Stillerem, ale teraz bez teledysku, teraz tylko dla uszu będzie właśnie ta piosenka w trójce brzmiała. Olga Szućko realizowała audycję poranną, Stanisław Perzyna odbierał od państwa telefony, Bartosz Bielecki ten program przygotował, ja się nazywam Robert Grzędowski i jeszcze kilka minut w studiu zostanę. No jeszcze trochę państwa pomęczę. Nie no, żartuję, nie będę męczył, ale będzie serwis, sport i pogoda. O godzinie 9:00 w trójce do 9:00 mamy 7 minut, Travis Closer w trójce teraz.